șalul cel negru, iubeam cu dulceață. Tânără fată cu părul buclat, cu ochi mari și negri și rumenă fată, și rumenă fată și-n corm lădivos. Într-una din zile poftisem la masă câțiva bun prieten cu care vorbeam. Mă simțeam prea bine, mă simțeam fericit. Nici că mă gândeam. Mă simțeam prea bine stăm lângă ea, fără să-mi dau seama pe ale ce iubeam. Că atunci alesene în amore credeam și nenorocirea nici locul nu știam.